Przyjęcie do pierwszych klas w polskich szkołach na Białorusi zostaną przyjęte, mówił w Grodnie marszałek Senatu Stanisław Karczewski. W wielu miastach Rosji demonstrowano przeciwko podwyższeniu wieku emerytalnego. Wierzę, że nadejdzie dzień, w którym Związek Polaków na Białorusi będzie mógł działać legalnie, napisał premier Mateusz Morawiecki w liście do członków największej polskiej organizacji w tym kraju z okazji 30-lecia działalności. Związek, na czele którego stoi Angelika Borys, nie jest uznawany przez białoruskie władze. 13 lat temu rozpoczęły one współpracę z prorządową strukturą o takiej samej nazwie, która przejęła cały majątek związku. Marszałek Senatu Stanisław Karczewski rozmawiał dziś o tym w Grodnie z przewodniczącym Rady Republiki Zgromadzenia Narodowego Białorusi Michałem Miasnikowiczem. A myślę, że jest coraz większe zrozumienie po stronie białoruskiej. Władze białoruskie widzą naszą determinację, widzą, że nie ustąpimy i będziemy dążyć wspólnie do tego, żeby związek był zalegalizowany. Stanisław Karczewski poinformował też, że wszystkie dzieci, które złożą wniosek o przyjęcie do pierwszych klas w polskich szkołach na Białorusi, zostaną przyjęte. Wcześniej samorządy często ograniczały maksymalną liczbę uczniów w tych placówkach. Dzieciom polskiego pochodzenia utrudniano w ten sposób możliwość uczenia się swojego języka, historii i kultury. W wielu miastach Rosji demonstrowano przeciwko podwyższaniu wieku emerytalnego. W ubiegłym tygodniu przy sprzeciwie innych ugrupowań rządząca partia Jedna Rosja przyjęła projekt ustawy o podwyższeniu wieku emerytalnego dla kobiet z 55 do 63 lat, a dla mężczyzn z 60 do 65. W Moskwie najliczniejszą demonstrację zorganizowała Komunistyczna Partia Federacji Rosyjskiej. Prospektem Sacharowa przemaszerowało ponad 10 tysięcy przeciwników reformy emerytalnej. Podobne demonstracje odbyły się w wielu innych miastach Rosji. W Sankt Petersburgu protestujący publicznie wrzucili do pojemników na śmieci portrety deputowanych Jednej Rosji, którzy głosowali za podwyższeniem wieku emerytalnego. W Pskowie zwolennicy partii komunistycznej wywiesili transparenty z hasłami Putin, główny wróg Rosji i Jedna Rosja głosuje za okradaniem narodu. We wszystkich ośrodkach domagano się dymisji premiera Dmitrija Miedwiediewa. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Pochodzący z Turcji nauczyciel Veysel Akçay został uprowadzony w Ulaanbaatar, przewieziony na lotnisko i wsadzony do tureckiego samolotu wojskowego. Mongolskie władze uniemożliwiły jednak start maszyny i zmusiły załogę do zwolnienia mężczyzny. Mongolski MSZ wezwał ambasadora Turcji i ostrzegł, że jakakolwiek próba porwania kogokolwiek z Mongolii będzie poważnym naruszeniem suwerenności tego kraju. Ostatecznie turecki samolot wystartował bez nauczyciela, który został przewieziony do szpitala na badania. Przyczyną próby porwania były oskarżenia wysuwane przez Erdoğana, że Akçay należy do ruchu Fethullaha Gulena. W kraju 15 kajakarzy wpadło do rwącej rzeki na progu wodnym w Wieroszowicach w Małopolsce. Ratowali ich strażacy. Jedna osoba trafiła do szpitala. Turyści płynęli od zapory w Świnnej Porębie w kierunku Wadowic. Nie wiedzieli, że po drodze jest próg wodny. Kajaki się przewróciły. Miejscami skawa ma tu ponad 2 metry głębokości. Najpoważniejsze obrażenia odniósł opiekun grupy. Po reanimacji został zawieziony do szpitala w Wadowicach. Młodzież, która wypadła z kajaków, w większości dotarła do brzegu, skąd zabrali ich ratownicy. Jedna osoba czekała na ratunek na dużym kamieniu na środku rzeki. Rysunki i wiersze Zbigniewa Herberta można oglądać w Łazienkach Królewskich w Warszawie. Dziś 20. rocznica śmierci jednego z najwybitniejszych polskich poetów XX wieku. Zbigniew Herbert był autorem cykli poetyckich Pan Kogito i Raport z Oblężonego Miasta oraz zbioru esejów Barbarzyńca w Ogrodzie. Prezes Fundacji Herberta Maria Dzieduszycka mówi, że poeta pozostawił po sobie prawie 300 szkicowników. Powstawały najczęściej w czasie podróży. Rysował detale obrazów, które go zainteresowały. Po prostu rysował wszystko to, co chciał zapamiętać. Materiał jest olbrzymi i te rysunki Herberta dają nam możliwość spojrzenia na świat okiem poety. Wystawę można oglądać do 28 sierpnia. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Noc deszczowa, ale to przelotne opady. Mogą też pojawić się burze i mgły. Na termometrach w Kielcach 17 stopni, na południu, Nizinie Szczecińskiej i Suwalszczyźnie 18, gdzie indziej około 20. Jutro zachmurzy się, może też padać i grzmieć, ale słupek rtęci nie zmieni specjalnie pozycji. Najchłodniej na środkowym wybrzeżu 25 stopni, najcieplej na Mazowszu 31. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Największy, darmowy koncert tego lata w Polsce, czyli Lato z Radiem Festiwal. Wśród wykonawców m.in. Brodka, Koma, Fisz Emadę Tworzywo, Cortez, Organek, Smolik, Kev Fox i Krzysztof Zalewski. 26 sierpnia w Gdyni. Wstęp wolny. A już teraz więcej o festiwalu na antenie Trójki w audycjach Muzyczny Rozkład Jazdy, Do Południa, Magazynek, W Tonacji Trójki.

wciąż nienasycony. Oddałam ci serce, oddałam ci ciało. Odchodzisz i mówisz: mało, mało, mało. Tak złowieszczo brzmi ten utwór, ale dzisiaj wszystkie te utwory brzmią po prostu inaczej. Anna Gacek, dzień dobry, witam tych, którzy dołączyli dopiero teraz. Jesteśmy we Wrocławiu na Pergoli, na terenie trzeciego koncertu tegorocznej trasy Męskie Granie i oczywiście ta muzyka gdzieś towarzyszy nam w tle. Zresztą te wątki męsko-graniowe pojawiają się w tym specjalnym, szczególnym wydaniu audycji, bo to jest tak szczególna muzyka, że w tej formule koncertów Męskie Granie, gdzie tak często wraca się do przeszłości, tak często wraca się do wspaniałej historii polskiej muzyki. Oczywiście funkcjonuje także twórczość zespołu Manam, funkcjonuje Kora. Cały czas podglądam wspomnienia Państwa, listy od Państwa, piękne, za wszystkie dziękuję. anna.gacek@polskieradio.pl. Jestem także na Facebooku, tam jest specjalny post. Pod nim czekam na Państwa komentarze, na Państwa wspomnienia. Pan Błażej napisał: moje wspomnienie to lata 80. Koncert w Poznaniu, chyba rok 1983. Dzień przed koncertem na poznańskim Dębcu, w bardzo znanym wtedy sklepie płytowym, Manam podpisuje płyty. Z płytami pod pachą zjawiam się kilka godzin przed i tak stoję jakieś 2 godziny w kolejce po autograf. Jestem ubrany w bluzkę czerwoną z rzędem guzików i stójką. Kora ma taką samą, ale w odwrotnych kolorach. Moja mama uszyła mi tę bluzkę na moją prośbę. Pamiętam jej spojrzenie prosto w moje oczy i uśmiech. Mam ten obraz do dzisiaj przed oczami. Dziś także Kora w tej audycji, także u Piotra Meca, nasze nagrania archiwalne, to co zostało. To są fragmenty wywiadu, którego Kora udzieliła Tomkowi Rządzie na potrzeby audycji Historia pewnej płyty w 2012 roku. To jest opowieść, która właściwie doprowadzi nas, a może tak, do historii jednego z najsłynniejszych utworów zespołu Manam. Ja jestem osobą szybko mówiącą i no, całe życie pracuję nad tym, to zresztą Państwo słyszą, żeby mówić wolniej niż mówiłam. Szybkie mówienie jest denerwujące dla słuchacza i jest też denerwujące dla osoby, która szybko mówi. To też oznaka mojego temperamentu, nerwowości, takiej tej mojej gwałtowności, nad którą przez całe życie pracuję. Staram się jednak nad tym panować. Co nie przeszkadza mi oczywiście, mówię wolniej, ale nie przeszkadza mi to w dalszym ciągu śpiewać na przykład piosenki Oddech Szczura w tym tempie, a nawet wydaje mi się dzisiaj szybszym, bo jest to bardziej efektowne niż to pierwotne wykonanie na pierwszej płycie. Ociera się o ściany, stopi cały rozsochany. Szumi szura i szereść się okna szczura, ściany pieści i podnosi górę ziemię, szczurze tenie. Nogi, nogi, setki nóg, tu, gądu, gądu, tu, tu. Nogi, nogi, setki nóg, tu, gądu, gądu, tu, tu. Nogi, nogi, setki nóg, tu, gądu, gądu, tu, tu. Nogi, nogi, setki nóg, tu, gądu, gądu, tu, tu. Nogi, nogi, setki nóg, tu, gądu, gądu, tu, tu. Nogi, nogi, setki nóg, tu, gądu, gądu, tu, tu. Szkoda tłoczą się w piwnicach, niespokojna okolica. Miasto tynie, miasto tynie, pierwszy szczur jest już na linie. Ciemno nocą zychać

nie, to niemożliwe, że te 4 lata walki się nie tak miało skończyć i cały czas Kora jest w nas wszystkich sercu i bardzo mi miło w nas wszystkich imieniu coś powiedzieć z tych 5 lat, które przeżyliśmy no właśnie razem. Bo to był taki program, w który na początku mało kto wierzył i ja byłam w tej grupie, która wierzyła, ale z kolei nie mogła uwierzyć, że Kora chce uczestniczyć w tego rodzaju programie, w którym młode zespoły przynoszą swoje piosenki, które te zespoły są zupełnie nieznane, a piosenki już całkowicie nieznane. A w wielu przypadkach, ponieważ jest to talent show, to te piosenki nawet nie są za bardzo dobre i jak taka Kora, taka legenda miałaby się odnaleźć, oceniając tego rodzaju twórczość. I byliśmy wszyscy pełni wątpliwości, aż do momentu, kiedy nagrywaliśmy w styczniu 2011 roku po raz pierwszy odcinek i wyszła na scenę zespół okropny, po prostu nie będę wymieniała nazwy, ale był okropny. Frontmenka zainspirowana wyraźnie stylem Dody z 2002 roku. Piosenka niedobra, wszystko niedobre. Zapisałam sobie już na karteczce w notatkach nieemisyjne, nie emitujemy tego i wtedy wypowiedziała się Kora, która mówi, jesteś very cheap, masz wszystko, żeby nie być cheap, a jesteś, a masz coś w sobie. Scena jest święta, nie możesz tak wychodzić na scenę, nie możesz wychodzić tak ubrana, nie możesz wychodzić w prywatnych ciuchach. Gdybym ja ciebie wzięła w obroty, to coś by z ciebie było, a tak zawsze będziesz koczkodana. I wtedy sobie zapisałam w notatce, nie emisyjne, tylko to jest pierwszy odcinek i pierwszy występ pierwszego odcinka w ogóle tego programu i tak też ten program otworzyliśmy i to była właśnie cała Kora, dla której nikt, nawet ktoś całkowicie zdolny, nie był obojętny, po prostu każdemu chciała poradzić, powiedzieć od siebie, nawet jeżeli ta rada miała być bolesna, bo na każdej osobie, którą widziała przed sobą, jej bardzo zależało i potrafiła doświadczonych muzyków zrównać ziemią, na przykład Cortez po prostu za rozstrojoną gitarę dostał od niej po prostu takie manto, że naprawdę nie chciałabym być w jego skórze, a chwilę później potrafiła bronić twórców, którzy byli bardzo wiele pozostawiali do życzenia, a jednocześnie ona w nich widziała jakąś prawdę, bo taki właśnie jakiś taki radar naprawdę miała wbudowany wewnątrz i jej się po prostu nie dało oszukać, nie dało się zaśpiewać piosenki Manamu i tym wbić w jakoś się w jej łaski. Nie było możliwości, żeby Korze się jakkolwiek podlizać. Ona po prostu wiedziała, zresztą przed chwilą słyszałam u was w fragmencie wywiadu, kiedy mówiła o tym, że zupełnie inaczej w pewnym momencie pewne piosenki śpiewała, tak samo ona się bardzo denerwowała, kiedy wykonawca wzorował się na wykonaniu płytowym, a ona mówiła wtedy, a ja już tak od 20 lat nie śpiewam, jak ty to możesz tak śpiewać. Niesamowicie prawdziwy człowiek, nie wiem bez niej, kto będzie tę funkcję miał spełniać, ale naprawdę jesteśmy dużo ubożsi bez tej cudownej, wspaniałej kobiety, dla której każda scena była święta, nawet w komercyjnym programie telewizyjnym, jakże odległym od tego, co robiła kilkadziesiąt lat temu, ale to była scena, ona była święta. Przepraszam, ale... To jest zrozumiałe. Dzisiaj wszyscy jesteśmy właśnie tacy, wzruszeni, bo to właśnie Kora nam robiła przez te wszystkie lata, także i tym, z jakim ogromnym szacunkiem podchodziła do tego, co to znaczy być artystą. I dzisiaj my tym właśnie wzruszeniem jej ten szacunek oddajemy i widzimy cały ten trud, wszystko to włożone w to, by było to wyjątkowe. Po prostu, jak rozumiem, tej wyjątkowości także szukała w uczestnikach programu Must Be The Music. Wszędzie szuka wyjątkowości. Po prostu no cały właśnie świat był dla niej wyjątkowy i szukała wszędzie miłości i czegoś, co jest interesujące dla niej i potrafiła to znaleźć wszędzie. Małgorzata Dacko, bardzo ci dziękuję za to wspomnienie. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dlatego z tej przyczyny zrodziliśmy się bez sprawy i włączeny do skrutyny. Choćbyśmy uczniami byli najtępszymi w szkole świata, nie będziemy repetować żadnej zimy ani lata. Żaden dzień się nie powtórzy, nie ma dwóch podobnych nocy, dwóch tych samych pocałunków, dwóch tych samych spojrzeń w oczy. Twój nic dwa razy. To wszystko jest sytuacja tak wyjątkowa i to jest tak wyjątkowa osoba, że w poniedziałek, nie patrząc na aktualia, na datę wydania, na nic, to będzie nasza piosenka dnia. Zresztą płytą tygodnia w nadchodzącym tygodniu będzie Miłość jest cudowna. Dwupłytowa kompilacja utworów zespołu Manam. Podglądam cały czas Państwa wspomnienia. Pan Grzegorz pisze: stałem przy trzepaku, jesień 1981 rok i przechodzący kolega z czwartej klatki pokazał mi płytę wydaną na kasecie Manam. Zapytałem, on mówi: to bardzo dobry zespół, najlepszy, idź na zieloną do tego muzycznego, może jeszcze jest otwarte. Pędzę na górę, biorę pieniądze ze skarbonki do tramwaju i już tuż przed szóstą wpadam do sklepu. Jest! Wpadam do domu, wrzucam do kaseciaka i umieram. W tamtych latach to były całe konstelacje, poziom kosmiczny, szał niebieskich ciał. A rano dzisiaj moja żona zapłakana: kochanie, muszę cię obudzić, Kora zmarła. Napływają piękne Państwa wspomnienia, za wszystkie ogromnie dziękuję. No a my wspominamy także to, że te piosenki żyją dalej i będą żyły jeszcze. Wspominamy to, co działo się już na scenach męskiego grania w poprzednich latach. Tak jak mówiłam wcześniej, nie raz i nie dwa artyści w najróżniejszych konfiguracjach przymierzali się do tego, by na swój sposób przypomnieć, pokazać albo po prostu mieć frajdę wykonania muzyki zespołu Manam. I to kolejny z takich właśnie przykładów. Właśnie, wspomnienie koncertu Męskie Granie Orkiestra, ubiegły rok, raz dwa, na wokalu Piotr Rogucki. Pani Małgorzata pisze: Wrocław, 1982 rok, moje studia, pustki w sklepach, szarość. Księgarnia na rynku i gigantyczna kolejka. W tych czasach sytuacja normalna, nawet przed księgarnią. Wiedziałam, że będą sprzedawać płytę Manamu, więc rezygnując z zajęć, ustawiłam się grzecznie na końcu kolejki. Przesuwała się dość szybko, bo tylko płyta O była do kupienia. Gdy do mnie doszło, młody sprzedawca oznajmił: nie ma, koniec. Jak to nie ma? Ja muszę mieć tę płytę, proszę. Chyba miałam łzy w oczach, bo powiedział, abym poczekała, skoro tak mi zależy, że jeszcze sprawdzi. I przyniósł zaplecza i kupiłam. Co się wtedy rozpętało w tej księgarni, o mało nie wdarli się za ladę. Zabrałam płytę i uciekłam, dziękując w myśli chłopakowi, który naraził się okrutnie innym rozczarowanym kolejkowiczom. Mam ją do dziś i inne również, lepsze, ale ta jest dla mnie szczególnie ważna. Pani Małgorzata. Piaskiem od strony pomsta ściąga, zaledwie żółtą wątpienie jest uśmiechem nadziei. Jak żywica jej patrzę, że ramieje piaskiem od strony wroga i zamyka się serce ziemi. Samotność jest zdziwienie miłości, jak wiosna jest kątem lata. Śmierć jest ciągłym się nie ma. Ściącym się dziełem życia, jak ogielę listwem wody. Śmierć jest ciągłym się dziełem życia, jak żywica jest płaczem drzewa. Ja ogielę listwem wody. Śmierć jest ciągłym się dziełem życia. Chora ma nam i państwa wspomnienia. Pani Iwona, w latach 80. razem z dziewczynami ubierałyśmy się jak Kora, szyjąc same swoje kreacje z zafarbowanych, wykradzionych mamie prześcieradeł na wzór jej cudownie innych w otaczającej szarości strojów. Śpiewałyśmy nieudolnie przeboje Manamu, słuchałyśmy listy przebojów trójki, szalałyśmy, tańcząc przy ich muzyce. Kora była dla nas synonimem wolności. Chowam się dzisiaj w państwa wspomnieniach, bo nie uniosłabym na antenie wszystkich moich, ale gdybym miała je spakować w jedną piosenkę, to jest to ta. Kortowa dzielnica. Wszystko ma słone. Smak. Słone włosy, słona skóra, słony wiatr. Luciola, Luciola, Luciola, coś mała woła mnie poprzez wiatr. Luciola, Luciola, Luciola, on znowu woła mnie poprzez wiatr. Luciola, Luciola, Luciola, ktoś woła, woła mnie poprzez wiatr. Luciola, Luciola, on znowu woła mnie poprzez wiatr. Portowa ulica. Gorąco oddychać. Nagie ramiona, obraz zamglony, tu zdradza się tylko raz. Luciola, Luciola, Luciola, ktoś woła, woła mnie poprzez wiatr. Luciola, Luciola, Luciola, on znowu woła mnie poprzez wiatr. Ciola, luć, ciola, ktoś woła, woła mnie poprzez wiatr. Luć, ciola, luć, ciola, on znowu woła mnie poprzez wiatr. Szalony jest wiatr, słona jest nasza miłość, tak kocha się tylko raz. Luciola, Manam. Gdybym miała wybrać, chyba jednak byłaby to właśnie ta piosenka. Nawet nie wiem, czy Tomek Organek ma swój ulubiony utwór Kory Manamu. Mogę właściwie teraz o to zapytać. Tomek przy telefonie. Dzień dobry. Dzień dobry, witam was. Masz taki, ten jeden? Trudno powiedzieć. Wybrać spośród mnogości tych piosenek, kompozycji, tekstów. Dzisiaj w tym szczególnym dniu jechaliśmy z zespołem, bo dzisiaj jesteśmy w Łodzi, gramy tu festiwal. Jechaliśmy z odległego Powidza i właściwie przez cały ten czas słuchaliśmy trójki audycji Marka Niedźwieckiego, jak prezentował poszczególne piosenki Manamu i właściwie rozmawialiśmy o nich przez cały czas i o Korze i właściwie każda z tych piosenek niosła w sobie coś pięknego. Te teksty, te emocje, one jeszcze bardziej rezonują dzisiaj, bardzo mocno wyszły na wierzch, ale jak wybrzmiała ostatnia piosenka, Ta noc do innych niepodobna, no to myślałem, że się rozkleję, bo to dzisiaj ta piosenka jest niesamowicie jakoś we mnie zagrała i pewnie dzisiaj bym na nią wskazał, ale to być może afektowany dzisiejszym dniem, ale tak naprawdę trudno dokonać wyboru. Nie wiem, czy to o tym chcesz rozmawiać, kiedy napisałeś mi, że to przecież tak, to jest tak ważne wszystko, tak bliskie i tak. Więc ta antena jest twoja i powiedz po prostu, co chcesz powiedzieć. Ja jednak myślę ciągle o tym, kiedy ostatni raz widziałam Korę. Nie wiem, czy ty widziałeś ją jeszcze później. Tutaj w Trójce przy Myśliwieckiej, kiedy była gościem twojego koncertu, kiedy była gościem premiery teledysku Czarna Madonna. Coś wtedy, Tomek, wisiało w powietrzu. To był tak dziwny dzień, tak dziwny wieczór. To... Nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, że to tam działy się czary. Zgodzę się z tobą w ogóle. Cała moja znajomość z Korą była jakaś taka magiczna. Ja niespecjalnie lubię, jestem realistą bardzo stąpającym, bardzo twardo po ziemi. Rzadko się udaje się w takie wycieczki jakieś fantasmagoryczne i... Ja nie używam takich słów, że to było coś magiczne, albo tylko naprawdę to całe spotkanie z Korą i cała ta przygoda, cała ta historia, która się zaczęła na początku roku 2017, kiedy do niej zadzwoniłem po raz pierwszy, kiedy najpierw Magda Ostrowicka wymyśliła tę korę w rozmowie ze mną, z Markiem, rozmawialiśmy bardzo długo na ten temat. Rozmawialiśmy, że to musi być kora. Wykonałem ten telefon. Na początku wszyscy znamy korę. Ona potrafi być w jednym momencie potrafi być taką srogą postacią, która potrafi zrugać kogoś, postawić na równe nogi, a w pewnej chwili potrafi być bardzo ciepła, taka emocjonalna i serdeczna. I to się wtedy stało. Ja do niej zadzwoniłem po raz pierwszy i czułem się jak uczniak, bo ta rozmowa trwała 50 minut. Ja się strasznie denerwowałem przed tą rozmową. Miałem spocone ręce, telefon był mokry. I od tego momentu, kiedy do niej po raz pierwszy zadzwoniłem, ona mnie przepytała kompletnie z w ogóle z historii muzyki, z teledysków, z książek, ze wszystkiego, co było, ze sztuki w ogóle, z jakichś skojarzeń malarskich i tak dalej. Ta rozmowa była, no czułem się jak na egzaminie. Następnie już po jakimś czasie doszło do realizacji klipu Czarna Madonna z Jerzym Skolimowskim. I po tym planie właściwie wszystko zaczęło, ona jakby nabrała wiary, że to, co robimy, ma sens, że to jest piękne, mądre, dobre, właściwe i tak dalej. I pamiętam, że od tego momentu się coś zmieniło, bo później nasze relacje zaczęły być coraz bardziej serdeczne, coraz bardziej takie ciepłe, niemalże przyjacielskie. No nie chcę nadużywać tego słowa, bo ono nie należy mi się zupełnie. Ale ja to tak odczuwałem, ona podchodziła do nas z taką troską jakby. Widywaliśmy się już później kilkakrotnie. Oczywiście ten koncert niezapomniany w Trójce, kiedy to miała miejsce premiera Czarnej Madony 20 lutego 2017 roku. No to był też niezapomniany czas, bo pamiętamy jak trudny to był dzień. Nie chcę już wchodzić w szczegóły. Oczywiście graliśmy ten koncert, ja oczywiście na miękkich kolanach grałem ten koncert, bo ona siedziała dosłownie 5 metrów przede mną. Ja się nie denerwuję na koncertach, one są takim miejscem, gdzie ja mogę uwolnić tę swoją energię i się zupełnie nie przejmuję sobą i tak dalej. Ja tam byłem zdenerwowany po prostu, no ale ona pięknie to przyjęła, pogratulowała nas, wyściskała, powiedziała piękne rzeczy ze sceny, mówiła o miłości i tak dalej. O tym, jak ważne jest, żeby być ze sobą, żeby się szanować, kochać i tak dalej. Później widzieliśmy się kilkukrotnie jeszcze, ostatni raz. Później zaprosiła mnie do domu swojego, dała mi jedną ze swoich tych rzeźb, ze swoich Maryjek słynnych. Mam Madonnę od Kory, własnoręcznie podpisaną, to jest Madonna od Muchomorów. No taką mi nie wiedzieć, czemu przeznaczyła. No i ostatni raz widzieliśmy się na koncercie w Rzeszowie, bo ona dwukrotnie przyjeżdżała do tego Rzeszowa, do Lukru, do Roberta Wróbla zresztą i przyjaciela Manamu i przyjaciela Kory wieloletniego, który prowadzi tam klub muzyczny. I to były już naprawdę bardzo, bardzo serdeczne spotkania, takie bliskie, gdzie rozmawialiśmy dużo bardzo o życiu, o przemijaniu, ja mówiłem też o chorobie swojej mamy, to było bardzo takie zbliżające doświadczenie, bo co może zbliżać jak tego typu zrozumienie, które potrafi wyrazić człowiek, który właściwie jest na krawędzi życia i śmierci, zmaga się z tą samą chorobą, no. To było bardzo dojmujące i ważne. Bo na tym koncercie wtedy była też twoja mama. W Trójce. Tak, w Trójce była moja mama. One się na szczęście poznały. To był w ogóle wyjątkowy dla mnie moment. Później pamiętam u niej w domu jeszcze rozmawialiśmy o historiach naszych rodzin i okazało się, że coś zupełnie czego nie przypuszczałem. Oczywiście to jest do zbadania przez historyków i sam pewnie będę do tego dochodził, bo bardzo mnie ta kwestia interesuje. Okazało się, że obie nasze rodziny to są rodziny Ostrowskich i obie pochodzą z Wileńszczyzny, więc ja muszę zbadać dokładnie ten temat, czy aby jakimś cudem nie byliśmy jakoś daleko spokrewnieni. I tak jednak pojawił się cud i pojawił się czar, nawet jeśli w to nie wierzysz. Zagrasz dzisiaj wieczorem Czarną Madonnę? Oczywiście, no nie wyobrażam sobie, żebyśmy nie zagrali. Nawet cieszę się, że dzisiaj gramy koncert, że nie siedzę w domu, nie będę jakoś sam tego przeżywał, tylko że będę mógł się podzielić tymi emocjami z ludźmi. Nie wiem, co się wydarzy po prostu, bo ja jestem dzisiaj jakiś roztrzęsiony bardzo mocno. Sama wiesz, nie zrozumiałem twojego SMS-a, którego mi napisałeś i doszło do śmiesznego nieporozumienia, ale dzisiaj oczywiście zagnam Czarną Madonnę, wyświetli mi teledysk. Mamy ku temu jakimś przypadkiem, jakimś zrządzeniem losu doskonałe możliwości, bo gramy na dużej scenie. Na tej scenie, na której jest olbrzymi telebim, jest możliwość, żeby wyświecić ten teledysk tak ad hoc. Więc dzisiaj to zrobimy. Dzisiaj uczcimy pamięć Kory. Tomku, bardzo ci dziękuję za to, że znalazłeś czas, za to, że podzieliłeś się tymi wspomnieniami. Myślę, że ilekroć będzie Czarna Madonna, to będzie Czarna Madonna, po prostu, już zawsze. Bardzo ci dziękuję. To jest takie przypadkiem moje reakcje. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Przekonać, czy warto uwierzyć we mnie raz jeszcze, czy warto poczekać i ważyć swe słowa. Warto poczekać i uwierzyć we mnie raz jeszcze. Niech czarna rozpacz odejdzie i pustka. Czarna Madonna, całe mnie w usta, obejmij rukami i niech się przekona, ile słodyczy jest w twych ramionach. Weź mnie w ramiona, czarna Madonna, ratuj mnie z kona i nim nas rozdzielę. Kruki czarna Madonna, ratuj los kona, nim nas rozdziała. Kruki wrony, zanim przybędą śmierć i szwadrony. Czarna Madonna w wersji koncertowej z Męskiego Grania. Organek. Pamiętam korę na tym koncercie, o którym opowiadał Tomek. Tak piękną. Nawet autokorekta poprawiła dzisiaj pisane do niego słowo na właśnie to słowo. Kora piękna. I wyszła do nas później, do grupki ludzi po koncercie i przemówiła. I powiedziała między innymi o tym, by walczyć. By zawsze walczyć. I taką korę pamiętam. Piękną. Zjawiskowo piękną. Tego wieczora. Są też wspomnienia od Państwa. Pan Grzegorz. Szare miraże, szarość wokół i nagle dowiaduje się, że na Piotrkowskiej dziś od 10 będą sprzedawać nocny patrol, a ja idę na 8 do pracy. Proszę moją żonę w 7 miesiącu ciąży, by poszła. Pod sklepem wszyscy krzyczą, że to nie towar pierwszej potrzeby i że musi stać w kolejce. Stoi 7 godzin, ale przynosi do domu upragnioną płytę. Pan Dariusz. Rok chyba 1984. Gorzów. Koncert Manam. Ludzie stoją i po prostu słuchają. Co jest? Przecież to nie tak ma być. Wskakuję więc kumplowi na barana, ręce w górę i śpiewam, bo my z Łodzi jesteśmy. Kora uśmiecha się do mnie, śpiewa, jej twarz jest może metr ode mnie. 5 sekund i mamy przy sobie z 5 ochroniarzy, ale tylko stoją. Wszyscy zaczynają nas naśladować. Dziewczyny biorą na barana, chłopaki biorą na barana dziewczyny i teraz dopiero Kora może szaleć. To przy niej traciliśmy cnotę z dziewczynami, z winem, z papierosami. Dla mnie Kora nigdy nie umarła i nigdy nie umrze. To jeszcze Kora. Myśmy nagrywali tą płytę w takim momencie nieprawdopodobnie ważkim, bo to był ten czas solidarności i też takiej solidarności, też takiego niezwykle niespotykanego zupełnie nastroju w sensie ogólnym, ogólnokrajowym. To nie było tak, że myśmy się tak dobrze czuli, tylko to był bardzo podniosły nastrój, pełen nadziei na zmianę realnej. Ludzie, była bardzo trudna sytuacja gospodarcza, nieprawdopodobnie trudna. Dużo strajków, nie było właściwie niczego w sklepach, a ludzie się bardzo dobrze czuli i to było widoczne, to było odczuwalne na ulicy, nie było agresji, były Polacy bardzo przyjaźni. To też pokazuje potencjał narodu, co jest potrzebne narodowi, żeby go zjednoczyć. Więc tu akurat ta nadzieja